Dobrý den, je 19.3.2020, což znamená, že máme na rukou koronakrizi, ale nemůže nám to zabránit v tom, aby jsme točili další díl podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Jako obvykle vás za mikrofony zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Lukáši. Ty říkáš, že nám to nemůže zabránit natáčet, ale minulý týden nám to zabránilo natáčet, protože ty jsi byl... To, že jo, no, nějaký... Já jsem jednak měl divný. Dovolenou, takže jsme stejně natáčet nechtěli, ale já jsem taky do toho onemocněl, takže měl jsem nějakou virózu teda. To může říct každý dneska. Ale já jsem fakt měl virózu. A o čem si budeme dneska povídat? No, budeme si povídat o herních konzolích, ačkoliv jsme nedávno říkali, že teď se tomu tématu delší dobu jako, nebo delší dobu se toho tématu dotýkat nebudem. Jenže tento týden byly náhradní nějaký online přednášky za zrušení GDCčko a ty přednášky uspořádalo Sony a uspořádali Microsoft a obě dvě ty firmy představily detailní specifikace nebo řekli spoustu novinek právě k novým konzolím, tedy PlayStation 5 a Xboxu Series X. No a myslím si, že by bylo fajn si o tom popovídat, trochu ty konzole srovnat a říct vlastně, co mají společný a v čem se naopak liší, protože ty některé přístupy k tomu, co oni tam jako dělají, tak jsou docela odlišný. OK, tak jakou konzolí chceš začít? Já bych začal tím Xboxem, protože Xbox za prvý Microsoft měl tu přednášku dřív a hlavně o tom Xboxu jsme už dopředu věděli spoustu věcí, ostatně myslím, že předposlední nebo ještě ten předchozí podcast, tak jsme věnovali taky plně jenom jemu. Ale zase jsme se dozvěděli pár takových detailů nebo tu skládačku už jako nějak doplnili do nějakého kompaktnějšího celku. Takže co víme, konzole bude využívat 8 procesorových jader Zen 2, budou zase nějakým způsobem upravený prostě na míru té konzole. Bude tam grafika s architekturou RDNA 2. A co teda víme, tak Microsoft tam využije fixní frekvence u obou tady těchto obvodů s tím, že ta konzole nebo to chlazení je připraveno prostě na nejhorší možný případ. Jo? Že i když to prostě pojede naplno, nebudou si tam využívat žádný turba nebo naopak nějaké jako snižování, tak pořád ta konzole bude schopná to všechno chladit a by to prostě běželo při plné rychlosti a netrotlovalo to, nebo naopak, aby prostě ten ventilátor se tam jako nerozhučil nějaká helikoptéra. Takže tohle je jedna věc. Dozvěděli jsme se, že ta konzole bude využívat 16 GB paměti, teda operační paměti, že jo, která je sdílená pro CPUčko i GPUčko a bude tam 1 TB disk, tedy konkrétně jako SSDčko, který bude rychlý něco na úrovni jako špičkových SSDček, které jsou dneska v počítači. Ten záhadný slot, který se objevoval na zadní straně nebo na těch fotografiích prototypu, tak opravdu slouží pro nějaký rozšířující modul a Microsoft ale nevsadil na nějaké jako standardní řešení, ale ve spolupráci se společností Seagate připravil takový jako proprietární disk nebo kartičku nebo něco jako flashku, která ale jako nevyužívá, jak říkám, žádný standardní rozhraní jako je USBčko nebo nějaký jako M2 konektor, ale nějaký jako zvláštní prostě konektor, který tam do toho zasuneš a co teďka víme, takže ten modul bude mít taky kapacitu 1 GB a bude jakoby rychlostně nebo výkonnostně srovnatelný nebo shodný s tím, co je uvnitř. Jo? Takže když to rozšíříš, opravdu tím plně rozšíříš tu kapacitu úložiště, aniž by to mělo nějaký vliv na výkon nebo jo, něco takového. A co je teda fajn, tak ty si můžeš na tu externí jednotku jako nahrávat ty hry, můžeš je teda s ní hrát a potom si je třeba vzít a přinést jako do jinačí konzole, tam to zase spustit, jo, že to bude takhle transparentní, což je teda fajn, ale co teda nevíme, třeba kolik to bude stát, jestli budou k dispozici i nějaký jináčí kapacity než ten 1 terabyte, což jako do budoucna asi jo. Ale každopádně je to proprietární řešení, což jako nevídáme asi úplně rádi, no, že když to navíc bude jako vyrábět jenom jako Seagate a ne někdo jiný. Do budoucna to teoreticky přinese nějaký mrzení, ale to teprve uvidíme. No prosím tě, a má to nějaký opodstatnění tohle, nebo je to takový to jako vždycky? Jako vyhnuli se jinakším problémům, jo, když prostě dali tam nějaký vlastní problém, ale vyhnuli se jinakším problémům, když to řeknu takhle. Což potom vysvětlím asi u toho Sony, který k tomu přistoupilo jinakším způsobem. A co dalšího jsme se dozvěděli, tak Microsoft prozradil to, jak to myslel s nějakým tím vlastním SSDčkem nebo s tou nějakou vlastní architekturou. On totiž představil něco, co se jmenuje Xbox Velocity Architecture, což je kompletně vlastně nový rozhraní pokrývající jak hardware, tak software, tak různý funkce, které budou ty hry využívat. Jo? On vlastně tam má nějaký vlastní řadič toho SSDčka, vlastní nějaký koprocesor, který bude prostě komprimovat data, aby se prostě jako rychleji posílala do operační paměti. A spoustu prostě dalších nějakých obvodů, který budou ulehčovat práci standardnímu procesoru. Takže ten standardní procesor, který by normálně při práci s nějakými daty třeba dokázal využít 2-3 jádra nebo víc, tak teďka v podstatě při práci s těmi daty tak nebude zatížený, takže mu zůstane více výkonu pro samotné ty hry. Takže to je jako velká výhoda. A teďka vlastně ty vývojáři už budou přímo ty hry jakoby cílit nebo vyvíjet s tím, že budou jako určený pro ty SSDčka, což dneska takhle nebylo, pořád se počítalo, že budou prostě běžet na nějakým pevným disku, což ty hry limitovalo nebo limitovalo i samotný ten game design, protože se musel využívat různý triky, jak překlenout tu jeho pomalou rychlost, nebo nejenom pomalou rychlost, ale i třeba tu pomalou odezvu. Takže teďka ty hry nový generace, tak fakt nás čekají prostě velký věci, to, že se budou okamžitě spouštět, budou to v řádu sekund, budou se rychle prostě uspávat, rychle probouzet, rychle mezi nima přepínat, když budeš mít spuštěných více her, nějaký loadovací obrazovky prostě už nebudou takový jako dřív, když budeš v nějakých open world hrách používat fast travel, že jo, pro přesun z jedné části mapy na druhou, tak zase to bude okamžitý, nebudeš prostě čekat prostě desítky sekund, než tohle proběhne. Jo, fakt tohle bude jako největší věc podle mě v těch nových konzolích, jo, tady ta rychlost. Nebude to ta grafika, která samozřejmě bude lepší, ale podle mě právě ta rychlost při práci s daty, tak to bude velká věc. Jo, no a prosím tě, a ty hry se opravdu musí optimalizovat pro tohle, nebo prostě se budou hry dělat jako vždycky a díky tomu, že je tam to SSDčko, tak se prostě ty loadingy a tohle všechno minimalizuje a zrychlí? Jo, obě dvě ty firmy vlastně řekly, že to bude automaticky, že ti vývojáři nebudou muset myslet na to, na ten hardware, který je jako někde na pozadí, ale že budou ty hry v podstatě vyvíjet tak jako doposud. S tím, že ale můžou prostě změnit ten game design, jo? Že tam se nebudou používat prostě takový ty triky jako dneska, že tam máš nějaký jako dlouhý koridory, kterými projdeš, výtahy, kterými prostě musíš projít nebo projet jenom proto, aby ty ses tam zdržel dostatečně dlouho, aby se prostě stihla načíst ta další data, že jo? Nebo něco, jak má prostě ty nový Lara Croft, že jo? Jak tam vždycky proklouzneš nějakými těmi skálami jako, nebo něco takového. A tyhle triky už tam nebudou teoreticky muset být, i když zase jako s ohledem na třeba počítače možná, že tomu budou jako těžko říct. Každopádně, jak říkám, to SSDčko prostě bude tou nejvýraznější věcí, podle mě, která se bude týkat těch nových, nebo která se bude týkat té nový generace konzolí. Ale bude to i ta grafika, kde se vlastně využije ten vyšší výkon, což jsme už věděli, že jako ten, nějaký ten hrubý výkon nového Xboxu, tak bude těch 12 teraflopů, ale jako reálně to prostě nedá se přepočíst na nějaký jako FPS v konkrétních hrách. Ale Microsoft konečně prozradil, že teda cílí, nebo ten nějaký výkonnostní cíl konzole, tak je takovej, aby zvládala vykreslovat rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu, s tím, že v některých hrách půjde využít i 120. A oni teda ještě neřekli nějaký jako konkrétní detaily, jestli tohle bude povinný pro všechny hry nebo nějaký volitelný, jak to tam vlastně bude, ale už zkoušeli optimalizovat nový Gears, ten nejnovější díl Gears 5. A ta konzole je schopná rozeběhnout Gears 5 na to nastavení Ultra, který by odpovídalo počítači. A navíc tam prostě mají jako lepší rozlišení textur, lepší rozlišení volumetrický mlhy a víc nějakých těch částicových efektů a prostě ta konzole to pořád utáhne při těch jako 4K a 60 snímcích za sekundu, což jako je docela masakrozný výkon. A zároveň ale dokážou tu hru upravit tak, aby třeba běžela při 100 snímcích za sekundu a pracují na tom, aby to právě běželo i na těch 120, jo? Že třeba když tam budeš hrát multiplayer, tak se trošku ošidí ten výkon, ta kvalita toho vykreslování, aby to prostě běželo rychleji, což třeba u toho multiplayeru může mít nějakou jako podstatnou výhodu. Což by the way, ti do toho teď vstoupím jenom na vteřinku, že zrovna si mluvím o těch Gearsech. Já jsem to hrál teda na PCčku, asi na nejnižší detaily, co tam jsou zřejmě, abych to jako nějak rozběh. A tohle byla hra, která jako sice ještě není pro ty nový konzole, je to prostě v úzovkách teď už old gen nebo current gen, ale já jsem si vůbec jako nevšiml, že by v té hře byly loadingové obrazovky, to se mi tam za celou dobu stalo asi jako dvakrát, jo. Že když ty vývojáři chcou, tak myslím, tohle je ukázka, že se dá ten game design udělat, nebo ta hra se dá navrhnout a optimalizovat tak, že prostě nevím, ty data se asi nějak načítají průběžně a že ty loadingové obrazovky v podstatě nebyly nutné už jako ani teďka, jo, nebo... No, tak jako jsou šikovní, no, a běží to na tom Unreal Engine 4, který je jako docela jako tvárnej pro různé hry, jako proč ne? Každopádně ta konzole využívá spoustu dalších triků, teda víme, že tam je ray tracing hardwareově akcelerovaný, takže ta grafika tam bude asi hodně fajn. Ukazovali to vlastně na tom připravovaném Minecraftu, který bude podporovat ray tracing, nebo spíš jako path tracing, což je taková jako vyšší forma, tam se vykresluje těmi paprsky jako více jako částí toho obrazu. A ta konzole by to měla prý zvládat, aniž by, nebo jako ten ray tracing by měla zvládat, aniž by to jako výrazně nějak jako ovlivnilo ten výkon, jo? Že to snad je nějak optimalizovaný tak jako dobře, nebo ne, jako nedokážu si představit, jak to bude fungovat, ještě jsme to neměli v rukou, ale nemělo by to být taková jako velká výkonnostní penalizace, jo. Jako dokážu si třeba představit, jak oni říkali, že cílejí ten výkon na to jako 4K a 60 fps, tak třeba při tom zapnutým a nějakým jako masivně využitým ray tracingu, takže by to třeba mohlo být taky 4K třeba při 30 fps, jo, nebo něco takového. S tím, že ty si vybereš, co jako, jestli jako budeš chtít tu lepší grafiku nebo věrnější grafiku nebo tu vyšší rychlost, to jako uvidíme. Vlastně ještě bych se zastavil u toho SSDčka, když jsem říkal, že ty hry budou využívat nějaký úplně zcela nový přístup právě k práci s těmi daty, tak Microsoft tohle chce postupně dostat i do počítačů. On vlastně, ta konzole využije nový rozhraní Direct Storage, který právě se stará o tu práci s těmi daty a rychlým využitím nebo nějakým dobrým využitím SSDčka. A tohle se má potom časem dostat i do PC, takže nějaký ty budoucí hry, když budeš mít jako rychlý SSDčko, tak i nějaký benefity budeš mít na tom PCčku, což jako asi jako chceme. A ukázal to SSDčko ještě při práci nebo při načítání hry State of Decay, což je taková ta jeho zombie survival hra, kterou on vyvíjí sám Microsoft. A když to spustil na tom novém Xboxu, bez nějakých optimalizací, prostě spustil tu hru v nějaký rámci zpětné kompatibility, tak ona vlastně od toho, ten cold start, že jo, od toho spuštění do nějaký naskočení na tu herní plochu, tak to trvalo jenom 8 sekund, zatímco na tom Xboxu předchozím, tak tam to prostě bylo jako asi jako skoro minuta nebo tak něco, jo. Takže ten rozdíl i bez nějakých optimalizací je fakt jako dramatický, což wow. Jo, jako určitě, je to super, co si budem povídat. No a pokud mluvíme o té zpětné kompatibilitě, tak Microsoft teda potvrdil, že ta tam zůstane zachována, budou tam podporované všechny hry z Xbox One a plus ty, které byly pro ten Xbox One připravený z Xboxu 360 a z toho původního Xboxu. To je prostě jako nějakých 600 titulů nebo tak něco. Jsou to takový ty nejhranější, nejoblíbenější hry. Ale i tady tyhle hry budou vypadat zase ještě o něco líp než na tom Xboxu One nebo Xboxu One X. Protože oni zase dokážou využít toho vyššího výkonu, takže za prvý si tam jako srovnají ty nějaký jako snímkový frekvence, že by mohly být vyšší, bude tam zase vyšší rozlišení. Teoreticky, nebo mluví se o tom, že by tam mohlo být nějaký jako lepší upscaling obrazu, že by, jako i když tam máš prostě textury s nízkým rozlišením, tak prostě nějaký AIčko to dokáže jako vylepšit, aby to prostě vypadalo trochu líp. A zajímavá technologie, tak tam bude automatický HDR, takže pokud ty máš nějaký monitor nebo televizor, který tohle podporuje, tak i u těch starých her dokážou tam to HDR přidat a že prý to je jako hodně věrný, jo? Že to není nějaký jako šedítko, jak vidíme dneska prostě v těch televizích, ale že oni prostě dokážou tam opravdu ty nějaký jasový špečky vytáhnout, takže to vypadá věrně i u těch nějakých starých her, i ukazovali nějakou hru pro prostě původní Xbox, která prostě vypadala fakt jako úplně jinak než vlastně jako kdysi před těmi 20 lety, jako je to zajímavý. A tady tahle funkce nebude mít prej ani jako vliv na jako zátěž toho hardwareu, že to prostě bude fungovat automaticky, aniž by to prostě zpomalovalo jako jinačí funkce té konzole. Prozradili taky nový detaily o novém gamepadu, který tam bude. ten vlastně víceméně vypadá stejně jako ten předchozí, ale jsou tam takový jako drobný rozdíly, například v tom, že ty zadní tlačítka, jako ten, ty bumpery a triggery, tak jsou pogimovaný a mají trošku jináčí tvar, aby to mohli ovládat i děti, nebo prostě lidi, co mají menší ruce. Jo, že dneska ty gamepady jsou vlastně docela velký a když jsi jako malej, nebo máš ty malý ruce, tak jako ne všechno můžeš ovládat úplně optimálně, nedosáhneš tam úplně dobře, nebo nepoužívá se ti to pohodlně. Tady tohle prej chtěli jako zlepšit. Plus teda tam přidali tlačítko pro sdílení, který už má DualShock pro PlayStation a upravili ten směrový kříž, který už není kříž, je to takový kolečko, ale je to jako dobrý i pro jako konkrétní určení směru i pro to, když tam chceš používat jako nějaký úhlopříčný směry. Ale ta velká věc, která se toho týká, tak Microsoft vysvětlil, jak funguje ta jeho technologie DLI, která má zrychlit odezvu, nebo zkrátit odezvu té konzole. Když ty prostě zmáčneš nějaký tlačítko, tak se to prostě projeví okamžitě, což by měla být ta jeho nějaká velká výhoda, že ať už používáš nějaký bezdrátový ovladač nebo drátový ovladač, nebo když to máš prostě ten bezdrátový připojený tím kabelem. Takže ta konzole by měla být mnohem responsivnější než dřív, což jako na PC, když hraješ nějaký hry, tak jako je to fakt rozdíl, než když to hraješ na té konzoli, že jo, ta konzole prostě tam jako vždycky jako to trvá, jo? Že když mačkneš to tlačítko na té obrazovce, se to projeví jako viditelně později a Microsoft tady tohle chce prostě přiblížit těm počítačům, což jako jsem na to zvědavý, jak moc se mu tady tohle podaří, ale jako těším se na to. Každopádně nevíme ještě docela dost věcí. Microsoft neprozradil to, kolik by ta konzole měla stát, ani kdy přesně dorazí. Pořád se počítá s tím, že Microsoft to explicitně zmínil, že bude před Vánocema dostupná. Takže ten koronavirus by to asi neměl ovlivnit, ale jako nevíme, jestli to bude třeba v říjnu, v listopadu nebo až třeba jako začátek prosince. Typoval bych listopad, ale jako nevím. Nevíme ani to, jestli přijde nějaká ta jako slabší konzole, ta slabší verze, že jo, když o ní se pořád mluví, ale Microsoft o tomhle jako vůbec nic jako ještě to tutlá, ještě to tají. Nevíme, jestli tam bude ta konzole podporovat VR-ko. Protože Sony, že jo, už u PS4 tak mělo brýle pro virtuální realitu. Microsoft se té virtuální realitě docela jako věnuje na počítačích, ale u té konzole pořád ještě nevíme, jestli tam něco takového bude. Nějakým možným náznakem, který mi jako napadl, je to, že tam není žádný ten Virtual Link, což je ten speciální konektor, který dokáže do těch jako VR brýlí jako posílat, že jo, energii, data i jako by obraz. Tenhle tam není, tak nevím, jestli je to nějaký, jako nějaká indicie toho, že ta konzole jako VR-ko nebude podporovat, nebo bude jenom bezdrátový, tak tohle zatím nevíme. A takže tak, no. Máš teda k tomu nějaký dotaz, než se vrhnu k tomu PlayStation? No, dotaz asi ne, jenom bych chtěl říct, že ta konzole má opravdu jako sympatický vzhled, sympaticky vypadá a je tak jako příjemně kompaktní. Když jsem koukal na ty rozměry, že jo, tak ona ta hloubka, to máš nějakých 15 cm. Ona je to vlastně čtverec, že jo, 15 na 15 a na výšku je to potom, myslím, asi 30. Ono to vypadá jako, že to je velký, protože to má prostě jako nestandardní rozměry, ale jako je to kompaktní, je to taková malá věžička, takový malý hranolek, který i Microsoft si sám z toho dělal legraci, že to někde srovnával na Twitteru s ledničkou, jo? Že to má jako podobný tvar jako lednička, ale vlastně je to, že je mnohem menší. Ale jako právě kvůli tomu nestandardnímu tvaru, tak prostě možná ne všichni to jako vměstnají do nějakých jako nábytků svých, ale... Jo, každopádně za mě to vypadá sexy a z toho technologického hlediska, co o tom víme vlastně, že teďka, tak to vypadá, že to bude solidní bestie, takže zatím za mě dobrý asi. Jo. Akorát jako furt by mě zajímalo, jestli už se Microsoftu podařilo jako zoptimalizovat, řekněme, to uživatelské rozhraní tak, aby to jako se hejbalo rychle. Protože ty jeho konzole tím byly pověstný, že jo? Že ať Microsoft dělal, co dělal, tak vždycky při navigaci v tom jeho uživatelském prostředí bylo znát, že je to trošku pomalejší, než by to jako muselo být. Jo, že tam byla trošku jaká rezerva v odezvě. Jak já doufám, že když teďka tam lpějí na tom responsivním ovládání, takže to upraví to uživatelské rozhraní, který teda to jsme zatím viděli, tak jako připomínalo to z toho Xbox One, ale jako to nemusí být finální, nebo jako nevíme, ale snad to jako bude i tohle rychlejší, no, že nebudou rychlejší jenom ty hry, ale i to pohyb v tom prostředí, což jako bychom taky ocenili. Bylo by to fajn. A mimochodem vůbec nemluvili o nějakých multimediálních funkcích, jo, to, co zmiňovali jako primární věc u toho, žádný že posouvám při té první prezentaci, tak teďka to tady nezmiňovali, ale tohle byla konference, že jo, pro vývojáře, ne pro, pro jako nějaký běžný spotřebitele. TV. Jo, jo. Call of Duty. Každopádně teď k tomu PlayStationu 5. U něj nevíme ještě docela dost věcí. Víme jich hodně, ale nevíme třeba, jak ta konzole bude ani vypadat. Zatímco Microsoft už prezentoval i ty rozměry konkrétní a jaký tam budou konektory a jak to bude velký. Prostě celkový ten design, tak Sony tohle ještě vůbec nepotvrdilo. Mluvilo jenom konkrétně o těch nějakých čipech nebo technologiích, kterých tam jsou někde na pozadí. Ty čipy vycházejí nebo budou plus minus stejný jako to, co najdeme v tom Xboxu. Jo, opět se tam používají nějaký jako customizovaný jádra Zen 2, procesorový jádra, je jich taky 8, ale běží při trochu nižší frekvenci než na Xboxu a bude tam grafika taky založená na nějaký jako upravený architektuře RDNA 2, která ale bude o něco pomalejší než to, co je na tom Xboxu. Zatímco ten Xbox má nějaký ten hrubý výkon 12 teraflupů, tak u toho PlayStationu to bude něco kolem, jako něco lehce přes 10. Ale s tím, že i trošku se tam změnil přístup k tomu, jak to GPU navrhnout. Zatímco Sony používá míň nějakých těch výpočetních jednotek, ale při vyšším taktu, tak Microsoft má naopak zase nižší takty a vyšší, jako více těch CUček, těch jako compute units, těch výpočetních jednotek. Což jako Sony říká, že to jeho řešení je, nebo má jako více výhod, ale zase jako ten hrubý výkon tam bude slabší. Co je teda zajímavé, jak jsem říkal, zatímco Microsoft cílí na nějaký ten konstantní nebo koherentní výkon, že ta konzole pořád běží na těch stejných taktech a všechno se to zvládá chladit, tak Sony říkalo, že ta jeho, nebo ty jeho čipy pořád jsou jakoby v nějakým jako boost módu, v nějakým jako turbo režimu a dokáží se prostě ten výkon, když prostě není vytížený procesor, tak se prostě přidá víc na tom výkonu grafiky a naopak. A oni přiznali, že to chlazení nebo celý jako ta nějaká ta energetické využití u PlayStationu 4 bylo na hovno, nebo neřekli na hovno, řekli, že to nebylo optimální, protože to prostě se tam špatně chladilo a když se ta hra vytížila, tak to prostě hučilo jak kráva, jak vysavač. Teď to chtěli udělat jinak, jo? Že teďka navrhli zase nějaký nejhorší možný případ toho nebo nějaký ten maximální vytížení, maximální spotřebu a pro tohle dimenzovali to chlazení, ale budou tomu prostě dynamicky upravovat ty takty. Jo, ale teoreticky je to horší než to, co vidíme u toho Microsoftu, jo? Ale Sony říká, že to nebude nějak dramatický, že to snižování taktů nebude nějak jako výrazný, že by to ovlivnilo přímo ty hry, tak uvidíme. No. Protože jako říká, že třeba snížit spotřebu té konzole o 10% neznamená, že třeba o 10% snížit takty, jo, že to bude prostě pár procent, ale je to takový jako zvláštní dělat hry pro prostředí, který jako není všude stejný. Ty právě tím ty konzole byly vlastně pověstný, že jo? Nebo to byl ten jejich smysl, že máš nějaký pevně daný parametry, který se nehejbou, že jo? No a teď, co ne tohle mění, tohle přístup a fakt jsem na to zvědavý, no, že jak tohle dopadne. Jo, u toho PlayStation 4 tak měli vlastně ten stejný přístup, jako má teďka ten nový Xbox, ale tam prostě jako poddimenzovali asi to chlazení a proto to bylo prostě špatný. Jo. Teďka chtějí to udělat jinak a jestli tohle bude lepší, horší, těžko říct. Hele, a proč tam prostě neudělají dobrý chlazení a nějaký fixní takty? Nevím. Vůbec zatím ještě nevíme, jak ta konzole bude vypadat, jo? Protože Microsoft upravil to chlazení, vlastně celý design té konzole a to chlazení, prostě to je jako jeden nějaký kompaktní celek, jo? Že prostě obojí vyvíjel prostě společně, jo? A tak, aby to dobře fungovalo, že jo? Ta konzole, ten hranolek má tu výhodu, že prostě to nasáje ten vzduch ze spod, ten airflow proudí skrz všechny ty komponenty, skrz ten velký chladič pasivní, tak to prostě jde nahoru, kde je ten odsávací vetrák, který to vyfukuje nahoru a takhle to prostě bude fungovat fakt dobře, nedokážu si představit o moc lepší řešení, jo? Ale u toho Sony, aspoň co jsme viděli zatím ty devkity, tak to zase tam prostě mají nějaký šílený tvary. Takže jako nevím, jak přesně tam ten vzduch bude proudit a jak to tam bude chladit, jako nevíme, jo, nevíme, jak bude vypadat ta finální konzole, ale jako sáhli k nějakému kompromisu, který na papíru není podle mě dobrý. Každopádně posunul bych se dál. Sony opět, stejně jako Microsoft, využije taky 16 GB paměti a využije super rychlý SSDčko, který ale používá jako docela nestandardní kapacitu 825 GB. Není to teda 1 TB, je to 825 GB. Ale ta jeho výhoda bude, že bude jako násobně rychlejší než to, co vidíme u toho Microsoftu. Sony už loni někdy na podzim řekl, nebo Mark Cerny, hlavní architekt té konzole, řekl, že tam nasadí SSDčko, který je rychlejší než cokoliv, co najdeš v jakýmkoliv počítači. Jo? Že v té době prostě nebylo počítačový SSDčko tak rychlý, jako to, co tam mají oni. A myslím, že to jako pořád platí i dnes, jo? Po tom půl roce. Protože to jejich SSDčko tak využívá 12 čipů nebo 12-kanálový přístup k tomu úložišti, zatímco standardní nějaký špičkový SSDčko mají jenom 8-kanálový. A proto tam ta rychlost, ta nějaká ta hrubá rychlost nebo hrubá propustnost, tak je 5,5 GB za sekundu. Jo, zatímco u toho z Microsoftu tak je to jenom 2,4 nebo tak něco. Jo, a zároveň se tam pracuje s těmi komprimovanými daty, takže jako reálně to SSDčko bude schopno krmit tu operační paměť až 9 GB za sekundu. Jo, což prostě znamená, že jak máš 16 GB paměť, tak ta se prostě bude schopná naplnit jo, za sekundu a pár drobných, což prostě jako neskutečně, dneska nic takového nešlo. Jo, a zase Sony ještě více věnovalo tomu, jak změnili vůbec celou tu architekturu toho úložiště, jak prostě odstraňovali všechny nějaký úzký hrdla, které tam byly a jak ještě víc prostě dokážou využít ve hrách právě to rychlé načítání nebo ten rychlý přístup k datům, že prostě ty hry, ty nový budou pocitově úplně jináčí než ty předchozí. Mark Cerny, právě ten architekt, ukazoval příklad, že zatímco u toho PlayStation 4, když si použil SSDčko, který ty si tam mohl dát, že jo, protože tam ten slot nebo ta šachta pro ten disk byla jako vyměnitelná, tak ty jsi tam mohl dát prostě 10x rychlejší SSDčko, než byl ten pevný disk, ten plotnovej, ale jako reálně ten výkon se zvýšil jenom asi dvojnásobně, protože to prostě brzdily tam další věci. Ale u toho PlayStation 5, tak tam ten výkon SSDčka bude 100x rychlejší, než jaký byl ten disk v tom PlayStation 4, ale i ta praktická rychlost bude 100x vyšší, což zase úplně to změní přístup k tomu nějakému game designu her a vůbec k práci s pamětí, protože ty konzole sice používají jako 16 GB paměti, což u počítače je to jako pro herní počítač už celkem i dneska může být málo, protože že jo, tam má 16 GB paměti jenom pro ten systém a hru, ale zároveň ještě ta grafická karta má vlastní že jo, nějakou paměť, tady je to sdílený, ale Sony říká, že to prostě dokáže využít efektivně, že u těch starých konzolí nebo i u počítačů se tím výkonem docela plýtvá, nebo on konkrétně zmiňuje třeba ten PlayStation 4, který, aby se nemuselo tak často sahat k tomu pomalému disku, tak do té paměti se načte více dat, než ve skutečnosti je potřeba, že oni... Jo, tam jsou nějaký ty preemptivní nebo prediktivní režimy, který předpokládají, nebo prostě načte se tam to, co se bude potřebovat třeba až za 30 sekund dopředu. Jo, takže tam jsou věci, které se ještě teďka nepotřebují, ale budou se, nebo možná nebudou potřebovat potom. Jo, takže ta paměť je prostě zaplněná daty, které prostě tam nejsou potřeba. Ale ten PlayStation 5 díky tomu, jak prostě dokáže jako rychle sahat na ten disk, na to SSDčko, tak tam nebude 30 sekund dopředu, ale jenom 1 sekunda dopředu těch dat. Jo, takže ve skutečnosti ta hra, která by třeba využívala, já nevím, vytíží prostě 10 GB že jo, paměti, tak teď to třeba budou 3 GB nebo něco takového. Jo, takže i díky tomu, nebo i proto si mohli dovolit tam třeba rád jenom těch 16 GB RAM. Ale jako tenhle přístup podobný asi má i Microsoft, protože mluvil jako v docela podobným duchu a i ty parametry tohohle jsou stejný. Každopádně ta kapacita 825 GB tak je jakoby nižší než u toho Microsoftu, ale Sony vsadilo na jako takovou zajímavou kartu, že ti to dovolí rozšířit standardními úložišti, které jsou jako dneska dostupný, protože tady tam budeš mít právě ten konektor nebo ten slot M2, který se dneska používá u těch rychlých úložišť, a takže ty je tam budeš moci použít. Ještě nevíme, jestli tam bude nějaký jako šuplík, nebo jak se to tam bude jako do toho strkat, ale prostě výhoda bude, že bude větší konkurence, že bude teoreticky nižší cena, protože díky té konkurenci budou tam prostě různý kapacity. Ale problém je v tom, že když dneska ještě není SSDčko, který by bylo tak rychlý jako to interní v tom PlayStationu, tak jako až ta konzole se začne prodávat, tak ještě asi nebudou jako vyloženě kompatibilní modely, protože Sony říká, že to bude nějak certifikovat nebo validovat a doporučovat, který, jako tam, který ty SSDčka tam lidi mají používat, aby tam prostě nedošlo k tomu, že ten externí, nebo to, který tam přidáš sám, aby nebylo hodně pomalejší než to interní, že jo? Protože potom by to ovlivnilo i ty hry. Takže se jako čeká, až tady přijde fakt ta nová generace těch SSDček, který budou naplno využívat to nový rozhraní PCI 4. A už tady takový jsou, ale ty jejich nějaký papírový parametry ještě prostě neodpovídají tomu standardu, který tady stanoví ten nový PlayStation. Ale jako do budoucna se tohle určitě změní a i proto je mi ten přístup jako asi sympatičtější než u toho Microsoftu, který tam sází na ty proprietární technologie. To by mě docela zajímalo, čeče, co se stane, kdyby se jako tam nacpal nějaký pomalejší SSDčko třeba. Podle mě to nebude fungovat, že tam prostě proběhne třeba nějaký test, který ti řekne, hele, tohle je pomalý, hoď to do hajzlu někam. Protože jako tím bys to celý vlastně jako rozbil, že jo, celou to, jak oni to mají vymyšlený, že to má fungovat. Teda jak já to chápu aspoň. Buď tam budou mít prostě natvrdo přímo v tom jádru toho systému nějak jako vloženou nějakou tabulku těch kompatibilních modelů, anebo se tam bude vždycky provádět nějaký ten test a řekne ti to, že tohle je dost pomalý, že tohle jako nebudeš moci pro ty hry jako využívat. A jako budou to muset nějak takhle vyřešit. Hmm. A nebo zároveň prostě dokážu si představit, že prostě Samsung, ADATA a další tady tyhle firmy, že budou vytvářet SSDčka jakoby certifikovaný, nebo už budou prostě přímo učený pro tady tohle, pro tady tuhle konzoli, jo, že to budou prostě dělat s ohledem na výkon, který tam je vyžadovaný. Protože tam je zase i problém v tom, že ty SSDčka sice využívají stejný jako rozhraní fyzický, jako ten konektor, ale můžou být různý tvary, protože některý prostě mají vlastní nějaký chladiče, nebo jsou prostě i dokonce s nějakým prostě s ventilátorem a tohle prostě Sony tam nebude všechno přijímat, že jo? Tam budou nějaký konkrétní rozměry, které tam do toho musí pasovat, jo, takže ten disk, celá ta jednotka, tak prostě bude mít, prostě bude se čekat na to Sony, co ono řekne, jak to má fungovat, jak to má vypadat, co otestuje, ale prostě je to pořád otevřenější řešení, než to, co má ten Microsoft. Ale zase Microsoft tam má tu výhodu, že to bude jako plug and play, že ty můžeš tu jednotku prostě vytahovat za běhu, u toho Sony asi ne, protože to rozhraní prostě na tohle není připraveno. Každopádně zní to zajímavě. A co tam máš dál k tomu ještě? No, kromě té revoluční rychlosti, tak Sony mluví i o tom, že tam bude revoluční zvuk. Oni zase, Mark Cerny přiznal, že u toho PlayStation 4, že ta zvuková stránka byla vlastně úkrokem zpět oproti PlayStation 3, kde zase zkoušeli prostě nové věci a tam jako bylo fakt hodně nových zajímavých technologií. Ale u toho PlayStation 4 prostě to nějak zbrzdili nebo dokonce prostě udělali ten krok zpátky. Ale tady tohle chtějí zase vrátit prostě na nějaký ten trůn a mluví tam o nějakým speciálním zvukovým engineu nebo vůbec celý nějaký ten zvukový systém, který nazývají Tempest 3D Audio. Tak opět se stává z nějakého nového úplně procesoru, který bude zpracovávat ten zvuk a který nabídne ten zvuk prostě věrnější nebo přirozenější než to, co to teďka jako známe. Jo, to těžko se to popisuje, když to, co teďka známe, tak to známe, ale neznáme ještě to, co bude to nový. Ale Mark Cerny mluvil o tom, že ten nový procesor tak jim dovolí zpracovávat ne prostě nějaký desítky zdroje zvuků, ale prostě stovky zdrojů zvuků. A přirovnával to třeba k tomu, že zatímco máš v nějaký hře efekt třeba nějakého deště, tak dneska se ti tam pustí prostě nějaký jako plochej zvuk prostě z nějakého jednoho zdroje, ale u toho, u té nové generace her, tak ty budeš moci prostě vnímat jednotlivý kapky, které pršejí kolem tebe. Jo, že každá ta kapka bude vlastně vlastní ten zdroj zvuku a ty budeš fakt vnímat v tom prostoru, jak to padá, že prostě bude přirozenější, že budeš mít víc pocit, že v té hře opravdu seš, než to, co je dneska. A zároveň, protože ta konzole taky využívá ray tracing pro vykreslování grafiky, nebo bude moci využívat ray tracing pro vykreslování grafiky, tak i tady se bude moci ten ray tracing využít i pro právě přesnější lokalizaci těch zvuků. Jo, protože když víš, jak se odráží ten nějaký světelný paprsek, tak to můžeš prostě využít i pro ty, že jo, šíření těch zvukových vln. Takže zase to přirovnával k tomu, že zatímco dneska, když něco se stane kolem tebe, tak ty dokážeš jako říct, jo, tohle bylo někde trošku napravo, tohle bylo někde trochu nalevo. Teďka budou schopni ten zvuk lokalizovat tak, že opravdu se otočíš přesně za tím, kde to asi jako ten zvuk ve skutečnosti byl, že úplně přesně ten směr. Zase těžko se to popisuje, ale dneska už prostě tyhle technologie jsou, takže dokážu si představit, že na tom PlayStationu to bude fungovat taky. A ta úplně největší věc, tak oni chtějí nějak do budoucna ten zvuk přizpůsobovat každému posluchači zvlášť. Oni vytvořili takový zvláštní testovací prostředí nebo studio, kde měřili u stovky lidí to, jakým způsobem vnímají, jako akusticky vnímají ty konkrétní zvuky. Jo, protože na to má vliv to, jaký máš tvar hlavy, jaký máš tvar ucha, jak ty zvukové vlny se tam šíří. A oni tady tohle všechno změřili, otestovali a vlastně každý to měření prostě vložili do takového nějakého speciálního diagramu, který popisuje to, jak funguje ta akustika v té tvý hlavě. A oni tady tenhle nějaký diagram nebo nějakou takovou jako tabulku parametrů dokážou aplikovat na ty zvuky ve hře nebo na to audio a na tu audio stránku té hry. Takže ta hra opravdu bude znít jakože v ní si, že to fakt, já nemám s tím zkušenosti, jo? Já popisuju jenom to, co jsem slyšel, takže fakt si to nedokážu moc představit, ale prostě slibuju, že ty zvuky nebudeš vnímat tak, že to je něco jako virtuálního, ale že to je skutečný. Jakoby prostě, když upustíš něco na zem, tak cítíš, že si upustil něco na zem reálně, a než když něco spadlo ve hře. Jo? Ty tam prostě vnímáš ten rozdíl. Ale oni tady tohle chtějí smazat, že fakt ty zvuky mají být jakoby dokonalý. Problém je v tom, že jak každý posluchač má tu akustiku nebo tu akustiku vnímá jinak, tak oni nedokážou připravit prostě profil pro jako stovky milionů hráčů, ale ze začátku udělají nějakých jako pět nějakých standardních, nějakých zprůměrovaných profilů pro nějaký typy posluchačů a vytvoří tam nebo udělají tam nějaký test nebo nějaký nástroj, podle kterého ty si vybereš ten, který ti jako sedí nejvíc, jo, který podle tebe bude nejpřirozenější. Ale i ten nějaký, který ti vůbec nesedne, tak by měl být lepší než ten zvuk, který dneska ve hrách vnímáme, který vnímáme prostě dneska v těch hrách. Ale CERN říkal, že do budoucna, prostě jak se vyvíjí technologie, tak je možný, nebo chtějí se tomu nějak věnovat, že by ty profily nebo ty diagramy individualizovaly pro ty konkrétní hráče. Například tím, že ty by si mohl vyfotit nebo natočit na video, že jo, tvý ucho nebo celou hlavu a potom, že jo, nějaký AIčko vymodeluje tu hlavu a ten tvar ucha prostě v nějakým, že jo, do nějakého 3Dčka a podle toho se ta akustika potom upraví přímo po konkrétní to tvý ucho. Zatímco Microsoft sází na nějaký ten hrubý výkon té grafiky a tak, tak prostě u Sony to primární zaměření prostě bude ten zvuk a bude to prostě to super rychlý SSDčko, což jsem zvědavý, co z toho bude vlastně ve skutečnosti lepší nebo horší než u té konkurence. Tím jsme vyčerpali všechno, co víme o PlayStationu 5, nebo je tam ještě něco v záloze? No, všechno ještě ne, to bych vlastně lhal. Sony prozradilo i to nějaký detaily týkající se zpětné kompatibility, kterou vlastně už potvrdilo v minulosti, ale teď řeklo jako další podrobnosti, že tam budou běžet všechny hry pro PlayStation 4, ale bude si to asi žádat nějaký úpravy, protože oni řekli, že jak ten hardware je teďka jako generačně, architektonicky úplně jinde, tak ne všechny hry si s tím vyloženě poradí, jo? Že ten prostě výkon je tak dobrý, že ty hry z toho budou zmatený, jo? Když to řeknu takhle jako zprostě. A oni ty hry budou muset asi některé hry prostě zvlášť upravit, aby to prostě na tom běželo, ale jako mají upravit všechny. Jo? Oni říkali, že otestovali 100 nejhranějších nebo nejpopulárnějších her současnosti a řekli, že skoro všechny na tom už běželi. Jo, ale řeknu skoro všechny, tak to znamená, že prostě nějaký 5, 10, nevíme kolik, tam třeba neběželo. Jo, a protože prostě pro ten PlayStation 4 vyšlo asi 4000 her, tak se dá předpokládat, že jako velká nebo nějaká část prostě tam fungovat nebude, tak na tohle se chtějí soustředit. Ale bohužel neprozradili třeba to, jestli se do té zpětné kompatibility dostanou i třeba hry z PlayStation 3, protože ta PlayStation 4 dokáže emulovat hry pro PlayStation 2, protože na to má dost výkonu, ale nedokáže prostě emulovat tu PS3, že? Protože tam byl ten cel procesor a úplně jako jináčí grafika a vlastně ty hry se tvořily úplně jinak a tam prostě na to nebylo dostatek výkonu, aby ta konzole to zvládla emulovat, ale třeba ten PlayStation 5 by tohle zvládl, ale nevíme, jestli tohle tam bude. Každopádně by to bylo fajn, že jo? Protože ty hry pro PS3 i dneska pořád jako mají hráčům co říct. Takže jestli to tam bude, tak to bude velká výhoda, jestli ne, no tak prostě se nic asi nestane. Ale každopádně nic dalšího nevíme, jak říkám, neznáme, jak nevíme, jak ta konzole bude vypadat, nevíme, kolik bude stát, kdy přesně přijde. Sony už v minulosti řeklo, že to chce taky vydat na Vánoce, ale teď to nějak konkrétně nezmínilo, takže jako neposunulo to, ani to nějak nepřiblížilo, nevíme. Nevíme ani nic bližšího o tom ovladači. Oni řekli, že ta nová generace DualShocku, takže bude prostě lepší, že bude mít nějakou novou generaci nebo prostě vylepšený vibrace, který by měly být jakoby reálnější, že budeš víc vnímat různý povrchy nebo jo, že prostě to mělo být nějak jemnější, lépe škálovatelný a že tam budou ty adaptivní triggery, které se budou, ta tuhost se bude upravovat nějak v závislosti na nějaký hře, to vůbec nevíme, jak to bude vypadat, co tam nabídnou novýho ještě, jak to bude fungovat. Nevíme nic o VR-ku, že jo. Pro PlayStation 4 vyšly ty brýle, které jsou sice levný, ale jakoby technologicky jsou prostě zaostalý, tak nevíme, jestli ta nová generace bude v tomhle lepší, nebo jako měla by být lepší, že jo, protože bude tam vyšší výkon, tak si jako ta konzole může dovolit prostě ten nějaký jako lepší rendering, vyšší rozlišení, lepší nějaký zorný pole, ale jako detaily k tomu vůbec zatím nevíme. OK. Nějaký finální dojem? Těším se na obojí. Vždycky v souvislosti s těmi novými konzolemi se mluvilo o tom, že prostě je tam vyšší ten grafický výkon, že ty hry budou vypadat líp, ale podle mě už hry, které jsou pro ty třeba jsou optimalizované pro třeba pro tu PS4 Pro nebo pro ten Xbox One X, tedy pro tu současnou generaci, tak podle mě vypadají dost dobře. Jo, že když jsem hrál teďka novýho Spider-Mana, prostě neřekl jsem si, ty vole, to vypadá jako nějak divně, že nedokázal jsem si představit, jak by to moc vypadalo líp, ale u té nové generace, pokud oni vsadějí na to, že tam bude plynulejší grafika, jo, že tam bude to vyšší FPSko a že tam budou ty nové technologie, které mě štvaly do teďka, právě to pomalý načítání, tak jako na tohle se těším fakt hodně a tohle se bude týkat obou konzolí, i když u toho Sony jako to bude asi ještě asi lepší. Na ten zvuk taky se fakt těším. Těším se, jaký dojem budu mít z toho responsivního ovládání na tom Xboxu. Fakt to jsou prostě technologie, které do teďka tady jsme neměli a tak jsem zvědavý, jestli tohle opravdu pocítíme, že? Protože jako novou grafiku do teďka jsme nějak poznali, ale tu nový přístup k těm ostatním věcem, tak fakt se na to hodně těším. No. Hry jsou graficky na vysoký úrovni podle mě už hodně dlouhou dobu. Takže osobně asi taky úplně na novou grafiku, že bych se nějak extra těšil, to si říct nedá, i když to bude fajn, ale já doufám, že nějak se smysluplně využiju všechny ty procesorové jádra a že ty hry ukážou pokrok, třeba série Far Cry, naše oblíbená, která ukázala s pátým dílem, jak se dá přešlapovat na místě nebo trochu i kráčet zpátky, takže nabídnou prostě prostředí, který je víc interaktivní, zničitelný, nabídnou lepší fyziku, rozhodně lepší umělou inteligenci třeba a tak. No. No, když mluvíš o tom AIčku, tak tohle vlastně konkrétně zmiňoval i Microsoft, že on ušetřil procesor, protože on vlastně ty procesorové jádra se nebudou teďka muset starat o práci s těmi daty a další nějaký podružní činnosti, ale že budou fakt dedikovaný jenom tomu hernímu světu. Tak na základě toho a na základě taky toho, že tam bude efektivnější, že jo, ta architektura a mnohem vyšší výkon, tak si budou moci dovolit prostě dělat detailnější světy, lepší prostě umělou inteligenci, lepší fyziku. Na tohle jsem fakt taky zvědavý a jak říkáš, no, ten Far Cry byl v té umělé inteligenci celkem hloupej, tak doufejme, že ty hry nový generace v tomhle budou lepší a že zase ty nějaký NPCčka budou se chovat tak jako lidé. Ne, ta hra byla vyloženě vymaštěná, ale samozřejmě není jako jediná. Jako ve chvíli, kdy tam máš spolubojovníky, který ti pokaždý prostě, když chceš někam střílet, že jo, tak ti vlezou přímo do toho záběru, motaj se ti tam, takže kolikrát jako zasáhneš je a nepomáhají ti a prostě dělají akorát bordel, tak to prostě si říkáš, jako kde jsme, no a mám pocit, že tohle je věc, která fakt jako leta se vůbec nikam neposouvá a že právě jako naopak tady je ostudně jako vidět, kde jsme zaostali, že jsme se hnali za tou grafikou a tady je velký prostor pro zlepšení, takže. Jo, zase jako tady je pravděpodobný, že první hry, které na tu konzoli dorazí, tak jako nebudou ještě plně asi využívat všech těch schopností, protože až dneska že po nějakých těch 5, 6, 7 letech od vydání té stávající generace konzolí, tak až dneska prostě dokážou ty hry prostě vyžívat z toho maximum. A to vlastně bylo i v minulosti se tohle týkalo. Takže i u té nové generace to prostě bude možná nějaký pátek trvat, než ty hry prostě využijou ten plný potenciál. Jo, do té doby Call of Duty bude Call of Duty. Aha, asi tak. No tak jo, tak tím jsme si prošli tady to, co víme o nových chystaných konzolích. Vlastně to, co pořád nevíme, jestli teda přijdou včas, nebo jestli budou spožděné. Ve hře, myslím, v tuhle chvíli všechno. V Číně se už rozbíhá teďka výroba, že jo? Tam už tu pandemii nějak mají v podstatě za sebou. A je to závislý hlavně na té Číně, takže jako dokážu si teďka představit, že to fakt začnou prodávat, jo, na ty Vánoce, ale uvidíme. Takže tímto my se s vámi loučíme, jestli už nemá Lukáš, co by chytrého řekl? Asi ne. Pokud jsem něco zapomněl, tak přečtěte si články, které jsem tomu věnoval. Obojová jsou docela masivní, myslím, že každý z nich má asi 10 000 znaků. I ten PlayStation, i ten Xbox, takže tam jsou všechny ty detaily, které jsme se dozvěděli a tím bych to asi uzavřel dneska. OK. Tak se měj, Lukáši, a vy se mějte taky. Jo. Ahoj. Čau.